diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspomaga trawienie i eliminację nadmiaru gazów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Do NATO dołącza Finlandia. Dzisiaj flaga tego kraju zawisła przed kwaterą główną sojuszu w Brukseli. O wojnie, bezpieczeństwie, ale też o relacjach gospodarczych mają jutro rozmawiać w Warszawie przywódcy Polski i Ukrainy. Kolejny, wart ponad 2,5 miliarda dolarów pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy ogłosiły Stany Zjednoczone. Finlandia już oficjalnie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, a jej flaga powiewa przed kwaterą główną NATO w Brukseli. W belgijskiej stolicy zakończyły się uroczystości związane z przyjęciem Finlandii jako 31. kraju członkowskiego sojuszu. Szwecja, która wraz z Finlandią złożyła wniosek, jeszcze musi poczekać, bo zastrzeżenia zgłasza Turcja. Więcej w relacji Beaty Płomeckiej. Wciągnięcie flagi Finlandii na maszt było ostatnim punktem uroczystości. 31 flag powiewa razem jako symbol naszej jedności i solidarności, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Stoimy tutaj razem, tak jak chronimy się wzajemnie w imię zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Granica sojuszu z Rosją wydłużyła się o ponad 1000 kilometrów. Wschodnia flanka i region Morza Bałtyckiego zostały wzmocnione, mówił prezydent Finlandii Sauli Niinisto. Era neutralności się zakończyła, dziś zaczęła się nowa era. Finlandia ma zagwarantowane bezpieczeństwo, wzmocniona jest stabilność w regionie. Teraz czas na Szwecję, bo jak mówił fiński przywódca, bez niej członkostwo Finlandii w NATO nie jest kompletne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przyszłość relacji gospodarczych Polski i Ukrainy to kolejny z tematów, jakie jutro w Warszawie poruszą prezydenci obu państw Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski. Dla ukraińskiego przywódcy będzie to pierwsza oficjalna podróż do naszego kraju od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz zaznaczył, że tematyka gospodarcza to w obecnych relacjach Warszawy z Kijowem dyskusja o przyszłości. Kwestia tego, jak Ukraina będzie wyglądała po wojnie, jaki udział polscy przedsiębiorcy, polski biznes będzie miał w tej współpracy ze stroną ukraińską, będzie oczywistym także kontekstem tej rozmowy. Poczekajmy oczywiście na efekty tego dialogu do jutra. W polsko-ukraińskich rozmowach na szczycie nie zabraknie również tematu nadmiernego importu zboża zza wschodniej granicy. Nie może być tak, że kilkanaście firm ściąga to zboże z Ukrainy, dokładając się do problemów rolników i do ogólnej obniżki cen zbóż na rynkach światowych, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. Stany Zjednoczone ogłosiły 34. pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy o wartości 2 miliardów 600 milionów dolarów. Obejmuje on m.in. pociski do systemów obrony przeciwrakietowej, amunicję artyleryjską i broń przeciwpancerną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Biały Dom poinformował, że prezydent Joe Biden upoważnił sekretarza stanu do wykorzystania 500 milionów dolarów w artykułach obronnych zasobów Pentagonu oraz 2 miliardów 100 milionów dolarów na zakupy sprzętu i amunicji u producentów broni. Najnowszy pakiet obejmuje dodatkową amunicję do dostarczonych przez USA wyrzutni HIMARS, pociski do systemów Patriot i NASAMS, pociski artyleryjskie 155 i 105 mm, a także granatniki, ciężkie pojazdy i cysterny. Ukraina otrzyma również wyrzutnie i naprowadzane optycznie przeciwpancerne pociski kierowane TOW, amunicję do czołgów, systemy przeciwpancerne Javelin, rakiety przeciwpancerne, systemy łączności oraz części zamienne. Stany Zjednoczone będą nadal współpracować z sojusznikami i partnerami w celu zaspokojenia bezpośrednich potrzeb Ukrainy na polu walki oraz długoterminowych wymogów w zakresie bezpieczeństwa, oświadczył Pentagon. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio SA pozwało niemieckiego wydawcę Newsweeka oraz redaktora naczelnego tygodnika Tomasza Sekielskiego za kłamliwą i haniebną wobec Polskiego Radia publikację z 14 marca tego roku. Chodzi o wydanie, które zostało opatrzone okładką z tytułem Szczujnia zabija. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśliła, że zarówno okładka, jak i tekst są nieakceptowalne i obraźliwe dla wszystkich pracowników oraz współpracowników Polskiego Radia, a sama okładka Newsweeka nawiązuje do najgorszych stalinowskich czasów. Polskie Radio się na to nie godzi, zwłaszcza patrząc na metody, jakie zostały wykorzystane, czyli analogia nasuwa się sama sprzed 50 lat. Plakat, który przedstawia w podobny sposób wolne media, wolna Europa z podpisem szczekaczki, no, pokazują, jakimi metodami się posłużył tygodnik i redaktor naczelny.

Wszyscy chcą być piękni, wiecznie młodzi, idealni, seksowni, fantastyczni, genetycznie doskonali. Tak natura ich stworzyła. Na zewnątrz ideał, a wewnątrz kreatura. Mija czas, nic się nie zmienia. To nie przedstawienie na teatru. Też jak popaść lustro. Mamy plan ekologicznie i zdrowo. Naturalne jest wspaniałe, w przyjaźni z przyrodą. A jednak na co dzień wchodzimy w świat obłudy, gdy dla własnej wygody uznajemy, że to bzdury. Mija czas, nic się nie zmienia. To nie przedstawienie na teatru. Deska, popatrz, rozdrata. Waleczni, wyklęci i skazitelni bohaterscy. A gdy spojrzysz na to z boku, tak całkiem obiektywnie, może stać się oczywiste, że nie wszyscy są niewinni. Mija czas, nic się nie zmienia. To nie przedstawienie na teatru. Deska, popatrz, lustrata. Jakaś katastrofa. Niby człowieka, jednak idiota. Mija czas. Prawda, w oczy kole. Mija czas w tonacji Trójki. Narodowy punk polski. Tylko po polsku dziś w tonacji. No i teraz trochę historii. Scena alternatywna, gdańska, trójmiejska i punkowa. Przy okazji Deadlock oczywiście i Bezsens. I pojawił się też band o nazwie DDT. Od czasu do czasu przypominam sobie o tym utworze właśnie. Fundament socjalizmu. Trzecią klasę, grupki militari. Wychodzi na spacery po

potrafię kochać, potrafię nienawidzieć. Nikt nie odbierze mi tego, co robię. Jestem człowiekiem, myślę jak człowiek. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Nie ma takiej siły, która zniszczy to, co w nas. Tonacji Trójki, NPP, czyli Narodowy Bank Polski, strajk z Płocka poza nami, a my teraz skupiamy się na tym, co dzieje się w Dębicy. Pozdrawiamy Dębicę, no bo dwa zespoły Państwu zaprezentuję z tego miasta właśnie. Zaczynamy od tego starszego, który miał początki już na początku tego wieku, potem przerwa długa, no od paru lat znowu działa. Nic śmiesznego, tak nazywa się ta grupa i będzie teraz Struś. Zespół, a ten młodszy zespół z Dębicy nosi nazwę Prokurator przez C pisane. I to będzie dzień. Kochaj mnie, zegarze jest już piąta. Autobusy grzeją silniki, ludzie idą do fabryki. Słychać hałas, wycie syren, znów ten dzień jest zajęć pełen. Coś naprawić, coś wymienić, skończyć i powrócić do ciebie. Państwa, jest taka płyta, mam ją przy sobie, właśnie Tribute to Moskwa. Chodzi oczywiście o nasz zespół łódzki. Moskwa cały czas to jest ten najwyższy top z najwyższych od wielu, wielu lat. Ale Moskwy dziś nie będzie, bo od czasu do czasu się pojawia. Natomiast rejestracja pojawi się teraz na trójkowej antenie. Rejestracja toruńska, też jeden z ważniejszych historycznych bendów w utworze Gumy właśnie, w utworze Moskwy. To będzie utwór Tam, gdzie jasno. Rejestracja. Stąd Trójki, cały ten rok i rejestracja w numerze Moskwy. No to teraz czas na absolutny debiut. Zespół, który zarekomendował mi Robert Szymański z Seks Bomby. No i myślę, że warto podzielić się z Państwem, ze słuchaczami muzyką tej formacji hardkorowej i trzciel z tego miejsca. Zero Gain, tak nazywa się grupa, to mniej więcej chodzi o Zero Gain, to jest ta mniejsza moc w głośnikach, tak mówię, mniej więcej można to sobie tłumaczyć. Ludzie, którzy wcześniej występowali w takich zespołach jak Why Not, Penners, Muchozol czy AD. No to posłuchamy sobie teraz Zero Gain po raz pierwszy w Trójce. Oferta. Hardcore to przecież powrót do surowego rock'n'rolla. No i jest właśnie dziś w tonacji Trójki rock'n'rollowo-punkowo i bojowo. Zero Gain przed chwilą zadebiutował. To jeszcze jeden utwór może sobie zagramy. Mały, Julek i Karate. Trio Zero Gain i będzie wyścig. muzyki Zero Gain. Proszę Państwa, to teraz będzie Zenek w trójce. Kupatasa, tak nazywa się Zenek, to bardzo już zaprawiony w bojach artysta, przez wiele, wiele lat związany, taki filar zespołu Cabanos. No i ci bardziej już dorośli muzycy rock'n'rollowi, doświadczeni, to przeważnie już ludzie z wyższym wykształceniem. Zenek jest psychologiem mediów. Naprawdę to tak się długo nazywa Sebastian Zbigniew Zenon Grabowski, no ale nie musimy tego pamiętać, zapamiętajmy, że to jest Zenek Kupatasa i będzie teraz utwór YOLO. Fajny jest ten Zenek Kupatasa i YOLO z najnowszej płyty Zenka. Proszę Państwa, to teraz coś zupełnie nowego, chociaż płyta powstała 2 lata temu. Zespół Krzyki. W roli głównej za chwilę będzie już para Darek Paraszczuk to oczywiście Parawino, to Saint-Omer, no a Krzyki to dzielnica Wrocławia. Przełom lat 70., 80. to były początki wrocławskiego punk rocka i pierwsze zespoły, Breżniew to Wuj, Patykiem Pisani, Teo Til, to wszystko zespoły, w których grał Para, Exces, Zulu, Land na Tulu, potem jeszcze było Janko i jeszcze kilka innych projektów. No a teraz wracamy do Krzyków. Powstał zespół Krzyki, płyta z 21 roku, Wrocław 80. No właśnie i wspomnienie tego, co się wtedy działo we Wrocławiu, na nowo przygotowane przez zespół Krzyki właśnie. To będzie teraz Prohibicja w Trójce. Krzyki przypomina lata 80. Prohibicja poza nami. No i teraz kolejny kawałek stworzony przez Darka Parawino Paraszczuka do tekstu. No właśnie, to trawestacja wiersza Władysława Bełzy. Kto ty jesteś? Krzyki w dalszym ciągu w Trójce. We'll be right back. to właśnie krzyki. Proszę Państwa, no to teraz z aglomeracji Śląsko-Zagłębiowskiej. O! I będzie hardkorowo, hardcore crossover i idiokracja. Tak nazywa się ta załoga. Strach. Chciałoby się więcej, ale nie da rady. Też mógłbym jeszcze i jeszcze. To ja już dziękuję Państwu. Olga Szućko zrealizowała audycję. Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał, grał. Mówił do Państwa Marek Wiernik. Spotykamy się za tydzień. Będzie ciąg dalszy. Na teraz, na koniec może Proletariat. Nie wyrażam zgody. Dla mnie jest taki rzeczy stan, w którym za każdą życia część komuś płacić mam. Sięgając do kieszeni już nie zawaham się. Do przyjęcia dla mnie jest taki rzeczy stan, który od dziecka uczy, jak nienawidzieć mam. Niepokalanych myślą już nie uleczy się. Yeah.